Aku wis ra kuat nahan banyu motoku kelingan esem lan guyumu loro tenan atiku kowe medot tresnoku mergo wong tuamu ora setuju.